11 uur, door Alt Megens met het NOS-journaal. De Nederlandse staat heeft een belang van 14% in de holding Air France KLM verworven, voor in totaal 744 miljoen euro. Het kopen van aandelen Air France KLM is nu voltooid, laat het ministerie van Financiën weten. De Franse president Macron heeft de Nederlandse regering om opheldering gevraagd. Nederland lichtte de Fransen pas in na de aankoop van het eerste grote pakket, en Macron noemt dat een onvriendelijke zet. Leveranciers van medische hulpmiddelen hebben zich nog lang niet allemaal voorbereid op een no-deal Brexit. Minister Bruins heeft fabrikanten en groothandels opgeroepen dat alsnog te doen. De Europese Commissie heeft wel gezegd dat bij een no-deal Brexit medicijnen met een Europees certificaat van Britse keuringsinstanties nog steeds mogen worden verhandeld, maar dat geldt alleen voor producten die voor 29 maart zijn gefabriceerd. Het kabinet houdt er rekening mee dat de renovatie van het Binnenhof meer gaat kosten dan de begrote 475 miljoen euro. Dat komt door prijsstijgingen in de bouw, schrijft staatssecretaris Knops aan de Tweede Kamer. Hij hoopt dat de werkzaamheden volgend jaar zomer kunnen beginnen, zoals gepland. De hele renovatie moet eind 2025 klaar zijn. De oorzaak van een treinongeluk vanmorgen in Egypte, in Cairo, zou zijn dat een machinist is vergeten zijn trein op de handrem te zetten bij een ruzie. De locomotief botste met hoge snelheid tegen een stootblok. Daarop volgde een explosie. Zeker 20 mensen kwamen om het leven. Tientallen mensen raakten gewond. Volgens Egyptische media is er één machinist gearresteerd. Duitsland onderzoekt of uitkeringen aan Nederlandse SS'ers ingetrokken moeten worden. Vorige week werd bekend dat zeker 34 Nederlanders een uitkering uit Duitsland krijgen en dat die niet wordt belast. Mogelijk zitten er ook oorlogsmisdadigers tussen. Ze krijgen de uitkering vanwege hun dienstjaren bij de Waffen-SS of de Weermacht. Oekraïne doet dit jaar niet mee aan het Eurovisie Songfestival. De artieste die de nationale voorronde won, Maruf, treedt geregeld op in Rusland. Dat is controversieel, omdat Rusland de Krim heeft geannexeerd. De Oekraïense omroep wilde daarom dat Maruf tijdelijk niet zou optreden in Rusland, maar zij weigert dat, omdat dat een politiek argument is. Andere artiesten weigerden vervolgens Maruf te vervangen bij het Songfestival. Anneke van Zanen-Niebuhr volgt André Bolhuis op als voorzitter van NOC-NSF. De officiële benoeming is in april. Van Zanen is nu bestuursvoorzitter van een financieel adviesbureau. Van 2010 tot 2016 was ze penningmeester bij NOC-NSF. Ajax heeft de halve finale wedstrijd om de KNVB-beker tegen Feyenoord gewonnen. In de Kuip werd het 3-0 voor de Amsterdammers. Voor Ajax was het een revanche voor de 6-2-nederlaag in de competitie. Ajax speelt de bekerfinale tegen AZ of Willem II. Die halve finale wordt morgen gespeeld. Het weer vannacht mogelijk nevel of mist, temperatuur 1 tot 3 graden. Morgen bewolking met later op de dag wat regen. In het uiterste noorden blijft het waarschijnlijk droog. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal. Hey, weet jij waar de Lotto jackpot nu op staat? Geen idee. 6,6 miljoen euro lees ik hier. Nou, tel uit je winst. Ja, maar dan moet je dus... Wacht even, min die 2 euro voor het lot. Dus dan heb je... Hoeveel stond hij ook alweer? De jackpot. Ben je er al uit, ja? Ja, nu ben ik het dus weer kwijt. Speel mee met Lotto, want voor 2 euro kun jij ook miljonair zijn. Laat je lot niet liggen. Lotto, spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust, 18 plus. Zeg eens eerlijk, denk jij nu aan groentepotjes of aan wijnflessen? Dat laatste? Sta jij vaak bij de glasbak om je leeggedronken glaswerk weg te gooien? Ga de uitdaging met jezelf eens aan en doe mee met Ik Pas. Zet je alcoholgebruik 40 dagen op pauze. Schrijf je in voor 6 maart op ikpas.nl. Aankomende zaterdag staat de Lotto jackpot op 6,6 miljoen euro. Ga naar de winkel of lotto.nl en speel mee. Want voor 2 euro kun jij ook miljonair zijn. Nacht, Freunde, es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 7 graden. Binnen zit Joost Vullings. Ik was vorige zomer op een camping in Frankrijk. Wat denk je? Meer dan 80% Nederlanders. echt strontvervelend zoveel. En daar hoor je Macron dus niet over. Welkom bij het Oog op Morgen en tot middernacht de volgende onderwerpen. Twee premiers van twee strijdende naties, Narendra Modi van India en Imran Khan van Pakistan. Wie zijn deze mannen? Remmen zij het conflict af over Kashmir of jagen zij het juist aan? Een zaaltje, sprekers, publiek en debatteren maar. Heel normaal voor Nederlandse politieke partijen, zo niet voor de PVV. Maar vanmiddag was het zover, een unieke gebeurtenis. Het thema nepnieuws en onze Sander van Hoorn ging er naartoe. En we doen ook de Chagos-eilanden aan. Palmen, witte stranden, een azuurblauwe zee. Maar de oorspronkelijke bewoners zitten duizenden kilometers verderop. Hoe zit dat? Maar nu eerst het nieuws van woensdag 27 februari. Als iemand aan mij zou vragen, wat was er nou morgen misgegaan? Dan is het eerlijke antwoord, nou morgen vermoedelijk niks. Maar toch vindt minister Hoekstra het noodzakelijk om zich met Air France KLM te bemoeien. Nederland heeft daarom 14% van de aandelen opgekocht. President Macron is gepikeerd dat Frankrijk niet op de hoogte werd gebracht van deze opkoopplannen. Le gouvernement français n'a pas été informé de cette décision et de sa mise en œuvre. J'en prends note. Il appartient maintenant au gouvernement néerlandais de clarifier ses intentions en cette affaire. Die irritatie bij de Fransen wil minister Hoekstra graag wegnemen. Daarom heb ik ook aangeboden om naar Frankrijk te komen. Om te onderstrepen dat dit ons gezamenlijke belang is. En ook vanuit de overtuiging dat we dit samen zullen moeten blijven aanpakken. Niet iedereen heeft begrip voor het aanpakken van de Nederlandse staat. Ze hebben ooit die zooi verkocht, hadden ze nooit moeten doen. Nu kopen, heb geen zin meer. Zonde van het geld. Waar komt het geld vandaan allemaal? Dan kunnen ze beter in de bejaardenzorg duwen. President Trump en Kim Jong-un hebben elkaar opnieuw de hand geschud. Van de fire and fury tussen de twee voormalige kemphanen is niets meer van te merken. I think that your country has tremendous economic potential. Unbelievable, unlimited. Ja, Trump noemde zijn metgezel onder meer een fantastische leider. Kim drukte zich milder uit. Ik vertaal het nog even. Deze top biedt hoop, zegt hij hier. En Shinky Knecht mag het ziekenhuis verlaten. De shorttrekker liep 7 weken geleden ernstige brandwonden op toen hij thuis de houtkachel wilde aanzetten. Op het moment dat ik het deurtje opende, viel er wat uit. En dat viel op een fles met tinder. En toen explodeerde dat. En toen kwam die vloeistof ook op mezelf en dat brandde natuurlijk door. Zo ongeveer de hele voorkant van zijn lichaam vatte vlam. Van zijn voorhoofd tot zijn tenen. Ook zijn kenmerkende baard was weggebrand. Al was die baard ook zijn redding. Die was wel helemaal verbrand en versmolten. Maar daaronder waren geen brandwonden. Dus de brandwonden die in het gezicht zaten, dat was allemaal gewoon de plekken waar de baard niet zat. Terwijl Knecht in het ziekenhuis lag, werd het EK shorttrack gehouden. Elke medaille die Nederland daar binnen haalde, werd opgedragen aan hun Shinky. Dat ontroerde hem. Natuurlijk dat Suzanne dan de eerste keer goud wint. Dat vond ik wel heel mooi. Nu gaat het herstel goed. Hoopt Knecht snel weer op het ijs te kunnen? Ja, ik hoop wel. Gewoon aankomt toen wel weer te kunnen schaatsen. Nou, iedereen zegt dat het gewoon kan. Dus ja, waarom niet dan? Voor de derde dag op rij is er een warmterecord verbroken. Vandaag was het zelfs de warmste winterdag ooit. Met 20,5 graden gemeten in Limburg. Daar worden veel mensen blij van. En met dit prachtige weer krijg je een beetje de kriebels. Deze man kreeg er een ander gevoel bij. Maar of het allemaal gezond is, dat weet ik niet voor de natuur. Maar ik geniet er wel van. Ook weerman Gerrit Hiemstra heeft zijn overdenkingen bij de warmte. Dat geeft wat gemengde gevoelens, want het zijn niet alleen maar lusten die we krijgen, maar ook lasten en die zullen ongetwijfeld eens een keer om de hoek komen kijken. Het was vandaag zelfs warmer dan in bekende badplaatsen als Gersonisos of Rimini. Het is hier warmer dan in Guangzhou. Nou, dat is toch ongelooflijk? Ja, en als Guangzhou dus Hart van Nederland ging op zoek naar de eerste bikinidames op het strand. Geen bikini bij u? Nee, dat kan niet meer hoor. Maar gelukkig voor de verslaggever vond hij er toch één. Straks ga ik lekker zwemmen nog. U bent wel de enige, zeg maar, in zwemkleding. Ja, maar lekker warm vandaag. Daarom. En dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. Ja, terwijl president Trump dus in Vietnam was, werd zijn voormalige advocaat Michael Cohen verhoord in het Huis van Afgevaardigden. Naar die hoorzitting hadden velen uitgekeken. Want heeft Cohen als voormalige medewerker gevoelige informatie over Trump? Weet hij meer over de kwesties van de Russische inmenging in de verkiezingen? We horen de man zelf, Cohen, over wat Trump wist van de e-mails die WikiLeaks lekte van Hillary Clinton. Mr. Stone told Mr. Trump that he had just gotten off the phone with Julian Assange. And that Mr. Assange told Mr. Stone that within a couple of days there would be a massive dump of emails that would damage Hillary Clinton's campaign. Mr. Trump responded by stating to the effect, wouldn't that be great? Ja, zijn advocaat Cohen zegt dus hier dat eigenlijk president Trump nog als kandidaat van tevoren wist dat er e-mails van Hillary Clinton zouden uitlekken. Schadelijke e-mails. En hij vond dat eigenlijk wel een mooi idee. Correspondent Ryan Hermerlijn, goedenavond. Goedenavond. Ja, dat is best een complex verhaal nog over die e-mails die zijn uitgelekt via WikiLeaks. Die werden heel belangrijk in de verkiezingscampagne. Wat betekent deze verklaring nou eigenlijk voor Trump? Is hij nou gewoon schuldig? Nou, dat weten we niet. We weten wel dat het een explosieve onthulling is, omdat het inderdaad toch een mogelijk illegale beïnvloeding is geweest van die verkiezingen in 2016. Maar het is niet zeker of die daarbij ook in nieuwe juridische problemen komt, want het is de vraag wat met name speciaal aanklager Mueller, die het Rusland-onderzoek leidt, met deze informatie gaat doen. En of die deze informatie ook betrouwbaar acht. Hè, maar je ziet toch dat die belangrijkste onthullingen vandaag inderdaad gaan over die mogelijk illegale beïnvloeding van die verkiezingen. Dus niet alleen over die e-mails, maar ook bijvoorbeeld over die $130.000 die Cohen namens Trump heeft betaald aan pornoster Stormy Daniels om te zwijgen over haar affaire met Trump. Nou, Cohen kwam daar ook wel met bewijs. Hij liet een cheque zien, ondertekend door Trump zelf. En dat zou weer in strijd zijn met de wetten rond campagnefinanciering. Maar ja, dus je weet nog niet of hij echt juridisch in de problemen komt, maar er is zeker wel politieke schade voor Trump. Want we zien Cohen, een man die jarenlang alles wist van Trumps financiële handel en wandel, die nu de vuile was buiten hangt. Ja, en hoe is dat aangekomen in de Verenigde Staten? Hoe reageren ze op zijn verklaring? Ja, het is hier, en dat met een gevoel van understatement, toch wel het verhaal van de dag. Miljoenen Amerikanen kijken live mee met de hoorzitting. Opvallend is dat niet alleen de nieuwszenders als Fox en CNN inschakelen, maar ook zeg maar de grote reguliere networks als CBS. Die hebben hun dagprogrammering aangepast bijvoorbeeld. Dus Cohen drukt zelfs Trumps ontmoeting met de Noord-Koreaanse leider naar de achtergrond. En wat zien die Amerikanen? Die zien dus een beeld, hè, wat Cohen schetst van een president, die koste wat het kost wil winnen. En dat hij toch daarmee in grijs gebied terecht is gekomen. Ja, wordt hij geloofd, die Cohen? Of zijn er gewoon nog heel veel mensen, Trump-aanhangers, die zeggen van, nou ja, wat president zelf, Trump zelf zei, ja, die man is gewoon een leugenaar die zijn eigen straatje aan het schoonvegen? Ja, dat klopt inderdaad. Dat is een beetje de lijn van de Republikeinen en ook van zijn achterban. Als dit verhoor enige indicatie geeft, dan zal zijn achterban op dezelfde manier reageren. Want we zien de hele dag al de Republikeinen die Cohen op zijn geloofwaardigheid aanvallen en hem neerzetten als onbetrouwbare getuige. En dat is natuurlijk ook terecht, want Cohen is al zelfs veroordeeld voor het liegen onder ede voor datzelfde congres. Zij zeggen inderdaad, dit is niets anders dan een leugenaar die later een boekdeal wil, die waarschijnlijk met Hollywood aan het praten is, die ook met aanklagers aan het babbelen is om zijn eigen hachje te redden, om zo strafvermindering te krijgen. Dus waarom geven we die man een platform? Waarom moeten we überhaupt luisteren naar deze beruchte pathologische leugenaar? Ja, en wat de aanklager daarmee gaat doen, dat gaan we verder een keer horen. Ryan Hermerlijn, dankjewel voor deze bijdrage. En dan gaan we naar de kranten van morgen. De kranten van morgen met Mariel Hageman. Sportkoepel NOC-NSF neemt maatregelen tegen misbruik van schildkliermedicatie door topsporters. In de Volkskrant zegt medisch directeur van Hogeband dat hij een extra slot op de deur gooit. Sportartsen kunnen voortaan niet meer zelfstandig beslissen dat zij die middelen voorschrijven aan sporters. Ze moeten in zo'n geval een onafhankelijke specialist raadplegen. De Schaatsbond heeft vorig jaar al een brief aan de sporters gestuurd over mogelijk misbruik van schildkliermedicatie. Volgens de dopingautoriteit gebruiken ook steeds meer andere sporters deze middelen. Ze zouden er beter door presteren omdat schildkliermedicatie helpt bij het afvallen. Maar deskundigen noemen het gevaarlijk om deze middelen voor te schrijven aan gezonde sporters. Vadertje staat is terug, signaleert de Telegraaf. Sinds de jaren 90 is er in Nederland een heilig geloof in de markt. Sneller dan in andere landen werden spoorwegen, telecom, Post en Energie geprivatiseerd. Zelfs in de zorg kwam er marktwerking. Is het staatsbelang in Air France KLM een keerpunt, vraagt de krant zich af. Een van de mensen die hun licht daarover laten schijnen in de Telegraaf is ChristenUnie-senator Roel Kuiper. Hij leidde in 2012 een parlementair onderzoek naar privatisering. Kuiper ziet ook dat de trend om bedrijven alle ruimte te geven en de overheid een stap terug te laten doen op zijn retour is. Want met de marktwerking vloeide ook de zeggenschap weg. Voor het eerst in 6 jaar tijd is een Nederlandse instantie erin geslaagd de enige overgebleven aanbieder van flitskredieten schade toe te brengen, schrijft Trouw. De reclamecodecommissie oordeelt dat de website van het Finse bedrijf Veratum de consument misleidt. De kredietverstrekker beweert op de voorpagina dat een lening 14% per jaar kost. In werkelijkheid kan het oplopen tot 270%. Koningin Maxima is op zoek naar nieuw personeel. In de Telegraaf valt te lezen dat haar secretaris een nieuwe secretaresse zoekt. Een van de functie-eisen is het uiterst discreet kunnen omgaan met vertrouwelijke informatie. Beheersing van het Spaans is een pre, natuurlijk. Maar kennis van het Duits ook. Volgens de krant is daarvan bekend dat de koningin daar minder goed in is. De nieuwe secretaresse verdient maximaal €3130,70. En nog meer royalty nieuws. Deze keer in het Algemeen Dagblad. In het Limburgse kerkdorp Holtum heet prins Mike de Eerste nu Mike S. De 30-jarige carnavalsprins zit in de gevangenis op verdenking van brandstichting in zijn eigen huis. De gevel van de prins biedt volgens het AD een zwart geblakerde aanblik. In complete woede zou prins Mike ook zijn prinsenpak op straat hebben gegooid. Leden van de carnavalsvereniging kunnen zijn gedrag totaal niet rijmen. Ze denken dat het prins Mike allemaal een beetje te veel is geworden. Een jarenlange verbouwing, de droom van het prinschap en zijn bijbaan als lid van de vrijwillige brandweer. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de Ochtendbladen. Since the first day we walked the earth, it's time to redefine a woman's worth. Where there's love, I don't know what we're capable of. Watch my mother as a little girl easily carried the weight of the world. At least I knew for me she'd always try. In these footsteps I will follow. We always know just where we are, and that's why a woman's not afraid to cry. Not afraid to cry. And again, we're not scared to fight. Never scared to do what's right. No fear. We're the earth and the water and the air. With the flow of life, we harmonize. That one thing is for sure. Sabrina Stark, A Woman's Gonna Try. Opnieuw is er crisis in Kashmir. Het conflict tussen Pakistan en India loopt de afgelopen dagen steeds hoger op. Bepaald niet voor het eerst. We horen de president van Pakistan in 1965 in een televisietoespraak. Hij presents the president's address to the nation on the 1st of September and special stories of ruthless Indian aggression in Kashmir. My dear countrymen, assalamu alaikum. I am speaking to you tonight under the threat of war in Kashmir, which is being forced on us by India. The exchange of desultory fire, which had been going on for months across the ceasefire line in Jammu and Kashmir, has now assumed a grimmer aspect. In certain sectors, the armies of two countries have clashed. Dit was Ayub Khan in 1965, de president van Pakistan, over gevechten tussen Pakistanse en Indiase troepen. Beschietingen over en weer, en nu is het dus weer raak. Met nu ook een Khan aan de macht in Pakistan. Imran Khan deze keer, voormalig top cricketspeler, en de premier van India is Narendra Modi. Over een rol bij deze crisis ga ik spreken met journaliste Davy Boerema, gespecialiseerd in India, en met historicus Olivier Imrich, Pakistan-kenner. Welkom allebei. Hallo. Ik begin met jou, Davy. Ja, in India komen de verkiezingen aan. En ik hoorde zelfs volgens mij de Pakistanse president zeggen: ja, die Modi is nu eigenlijk gewoon met geweld bezig om het volk weer achter zich te krijgen. Is dat ook een juiste analyse? Ja, nou, ik denk als je dit een jaartje geleden had bekeken, dan was het een makkelijke overwinning voor hem geweest. Maar in het afgelopen jaar zijn er bij verschillende verkiezingen, zijn er verschillende deelstaatverkiezingen, zijn naar de Congress gegaan, de oppositiepartij, grootste oppositiepartij. Aan het begin van dit jaar werd bekend, lekte er een rapport uit dat het werkloosheidscijfer veel hoger is dan de regering steeds vertelt. En dat zijn dingen wat afbraak doet aan Modi's status, of in ieder geval aan het idee wat hij wil geven over India. Daar is één heel belangrijk punt van het werkloosheidscijfer of de economische groei. En het andere punt is zijn sterke optreden tegen terrorisme. En wat we natuurlijk 12 dagen geleden hebben gezien met de aanslag in Pulwama, Kashmir. Dat ook niet helemaal lukt dus als er zo'n grote aanslag plaats kan vinden. Dus hij heeft wel iets nodig om zijn imago of dat van zijn partij op te vijzelen. Ik denk dat het nu een spannende race is, zeg maar. Ja, en werkt het, wat hij nu doet? Door een beetje spierballen talen en ook een beetje bommen te gooien, om het zo maar eens te zeggen? Ja, dit zijn de eerste dagen natuurlijk. En ik kan zeggen, voor zijn volgers, die begeven zich in een jubelstemming. De vraag is wel, hoe lang duurt dat nog? Want er zijn niet echt nog duidelijke bewijzen dat er echt winst is geboekt. Winst, zeg ik dan, want dat kan je natuurlijk nooit zeggen in een conflict situatie zo. Maar voor de Indiase kant, de regering claimt dat er kampen zijn aangevallen van de Jaish-e-Mohammed, de organisatie die achter die aanslag in Pulwama zou zitten, of die hem heeft geclaimd. Maar daar is geen enkel bewijs van. Geen fotografisch bewijs. Pakistan spreekt het tegen. Als dat langer duurt, en nu met vandaag natuurlijk dat er een Indiase gevechtspiloot is gevangen genomen, ja, daar wordt het allemaal niet mooier van. Nee, ga ik naar Olivier Imrich. Ja, de Imran Khan, dus de premier van Pakistan. De gekozen premier van Pakistan. Oh, dat is bijzonder. Dus. Dat is bijzonder, want het fragment dat we hoorden was van een militaire dictator. Ja. Uit 65. En deze, dat maakt verschil. Deze is gekozen. Mm-hmm. Maar heeft hij ook dit conflict nodig voor de binnenlandse consumptie? Nee, hij heeft dit conflict juist helemaal niet nodig. Pakistan staat al een tijdje, in ieder geval een paar jaar, aan de rand van een economisch-financiële ramp. Het land moet gigantisch veel geld gaan lenen, wil het überhaupt nog zijn schulden kunnen voldoen. Dan leidt dat toch lekker af van de economie? Ja, maar het kost ook erg veel geld en aanzien. En hij is gekozen met een meerderheid van Pakistanse stemmen vorig jaar juli, augustus. Dus in dat opzicht hoeft hij zich niet zo erg druk te maken. Het enige wat hem zou kunnen boeien is hoe zijn verhouding met de militairen ligt in Pakistan. Als je die net als Modi in India de vrije hand geeft, of dat ze nog erger de vrije hand nemen om te doen waar ze zin in hebben, wat ze noodzakelijk achten in terminologie die beter bij deze situatie past, dan zou het wel eens heel raar kunnen gaan verlopen allemaal. Hoe zit dat in Pakistan? Is de premier daar de baas over het leger, of het leger de baas over de premier? Dat is de miljoen dollar vraag altijd. Maar over het algemeen neemt men, en ik geloof dat zonder meer, aan dat het Pakistanse leger, met name als het over veiligheidspolitiek en in het bijzonder over Kashmir en India gaat, aangeeft wat er wel en vooral niet moet gebeuren. Ja, Khan is een oud topcricketspeler. Ja. Als ik hem bekijk, was hij in het begin van zijn carrière, van zijn loopbaan, ook niet heel erg met de islam bezig. Dat is wel veranderd de laatste jaren. Hij is de laatste jaren meer met de islam bezig geweest dan waarschijnlijk in de rest van zijn leven. Hij was een flirter, een vrouwenman zoals wij dat noemen, geloof ik. En dat is veranderd, inderdaad. In de jaren 90 heeft hij zijn politieke partij opgericht. Toen zag hij het licht, toen was hij 3,44. Of het licht, in ieder geval, hij zag een islamitische toekomst aan de horizon gloren die voor Pakistan de beste koers was. En toen was er nog geen sprake van dat meneer Khan überhaupt iets moois zou gaan kunnen worden in de politiek in Pakistan. Laat staan, internationaal. Alleen op cricketgebied was het natuurlijk een onbetwiste ster, want hij was de enige die er ooit in is geslaagd om Pakistan de cricketwereldcup te bezorgen. Ja, dat is belangrijk. En dat is de eeuwige roem. Ja. Maar dat betekent niet dat je goede politicus bent. Nee, maar doet hij het nu goed? Dus ook die crisis met India. Hij heeft geleerd. Je zou kunnen zeggen dat hij sinds hij vorig jaar tot premier is benoemd iets minder rare dingen roept. Dat werkt niet heel veel vertrouwen, dit. Nee, dat heb ik ook niet, helaas. Ja. Want ja, als je toch bij het aantreden in je ambt belooft dat je 5 miljoen woningen gaat bouwen in jouw ambtsperiode van 5 jaar. En als je dan ook weet dat dat sinds 1947 nog niemand is gelukt, laat staan 5 miljoen. Ja, dat zijn van die rare kreten waar je niets mee kan. En die heeft hij aan de lopende band gehad. Tegelijkertijd heeft hij vanmorgen een buitengewoon goede speech gehouden richting India. Waarin hij toch oproept om het gezonde verstand in hemelsnaam te gaan gebruiken, te blijven gebruiken indien nog aanwezig. En die escalatie, gezien de wapenen die beide landen hebben, nucleaire wapenen, en niet zo'n beetje, om dat te voorkomen. Ja, ik las een portret over Modi, waarin hij werd neergezet inderdaad als toch een soort macho-politicus, een soort Donald Trump van India, ook iemand die niet echt heel veel op heeft met persvrijheid, ook het liefste dingen via Twitter en social media doet. Dat is op zich een gevaarlijke karaktereigenschap in zo'n conflict. Ja, ik vind het fascinerend dat Modi een premier is die nog nooit een persconferentie heeft gegeven. Geen perschef heeft. En de eerste premier is van India die geen journalisten meeneemt op buitenlandse reizen. Dat is een hele duidelijke keuze dus, om geslotener en veel meer in controle te zijn over het imago wat hij van zichzelf schept. Hij is wel heel erg actief op Twitter. Of zijn mensen. Dus hij gaat anders met pers om. Maar kent hij wel zelfbeheersing? Heeft hij dat? Of is hij iemand die ook echt zijn emoties de vrije loop laat in de politiek? Nee, ik denk niet dat je hem emotioneel zou kunnen noemen. Hij is een heel gecontroleerd persoon. Gecontroleerd bezig met het imago wat hij en zijn partij heeft, denk ik. Dus er kan niet vanuit zijn temper per ongeluk het conflict aangewakkerd worden. Als hij dat doet, dan doet hij dat wel overwogen. Ja, dat heb je. Hij is natuurlijk eerst deelstaatminister geweest van Gujarat. Dat heb je gezien toen daar de beruchte rellen zijn uitgebroken in 2002, waar meer dan 1000 moslims het leven hebben verloren. De houding die hij toen nam was afwachten. Het is een verweten. Hij is verweten dat hij daar actief een rol in heeft gespeeld. Als hindoe ook? Ja, een hindoe-nationalist natuurlijk, voor de hindoe-nationalistische partij, de BJP. En wat je nu ziet als premier, dat hij eigenlijk de afgelopen jaren diezelfde houding heeft genomen tegenover communalisme, noemen ze dat in India. Dus waarbij er vooral verschillen groter worden op religiegebied. Dus hindoes tegenover moslims komen en dus te staan. Ook India tegenover Pakistan in dat geval. Ja, en hij begon zijn premierschap in 2014 prachtig met het uitnodigen van Sharif naar zijn inauguratie. Dat werd gezien als een voorganger van Khan. Ja. Ja. Dat werd gezien als een wordt dit een andere Modi dan we in Gujarat hebben gezien. Steekt hij een hand uit. Maar hoe langer zijn presidents- of premierschap heeft geduurd, hoe meer dat juist veranderd is in een sterke hindoe-nationalistische stem, waarin moslims het steeds moeilijker hebben gekregen in India. Ja. Olivier, kennen de twee heren elkaar in de zin dat ze elkaar wel eens ontmoet hebben? Ze hebben elkaar wel eens ontmoet in de wandelgangen van conferenties. Maar liggen ze elkaar? Hebben ze iets met elkaar? Nou, ik heb niet de indruk eerlijk gezegd. Oh. Want Kaan is natuurlijk een redelijk, ja, hoe zeg je dat, een flodderige persoon. Die morgen dit zegt en overmorgen iets heel anders. Dat gaat er niet helemaal uit, vrees ik toch. Ondanks de verantwoordelijkheid die hij nu heeft. En tegelijkertijd is het wel een man van de wereld, zou je kunnen zeggen. Natuurlijk, hij is opgevoed in onder andere Engeland, geschoold in Engeland. Hij heeft de wereld wel gezien. En bij Modi zit dat toch iets anders in elkaar. Dat is toch veel meer een lokaal-nationale politicus gebleven. Een mens gebleven ook. Hebben ze dan een hotline? Stijver in de leer, zeg maar. Maar dit is een heel gevaarlijk conflict met kernwapens. Dan is het wel fijn om het idee te hebben dat die twee mannen elkaar kunnen bellen. Dat zou heel snel om het conflict te deescaleren. Ja, dat zou handig zijn. Waar het niet dat er heel andere mechanismes achtersteken, met name in Pakistan. De opperbevelhebber Bajwa, die zegt ongeveer wat Imran Khan moet gaan vertellen aan India. En toevallig staat Imran Khan daar over het algemeen wel achter. Hij buigt het alleen een beetje richting wat vreedzamer en wat diplomatieker. Dat is zijn functie. Je zou kunnen zeggen, het frivolen aan Imran Khan wordt aardig gedempt door een legeraanvoerder die zegt tot hier en niet verder. In die zin komt die Modi meer tegemoet. Maar Modi heeft ook een leger waar hij rekening mee moet houden. En wat op een bepaald moment ook zegt van ja, jullie politici kunnen ons toch veel meer vertellen. We moeten nu iets gaan doen. Ja, even kort, tot slot. Olivier, vrees jij echt een conflict met kernwapens? Of denk je nee, zover laten ze het niet komen, deze twee heren? Eerlijk gezegd is het een open einde, wat mij betreft. Ik durf niet te zeggen dat het niet gebeurt. Oh, Davy, jij? Nee, ik denk het niet. Ik denk dat dat niet gebeurt. Ze zijn allebei nog wel zo verstandig genoeg om die kant niet op te gaan. Dat zou voor beide te veel verlies betekenen. Ja, daar geloof ik echt niet in. Dat ik ongelijk heb. Ja, dat hoop ik ook. Oké, allebei hartelijk dank voor jullie komst naar de studio. Davy Boerema en Olivier Immig. Facas apontadas a coração em jejum. Cravos de Papel van Maria Fernandes. En dat is een fado-zangeres uit Nederland. Wat is nepnieuws eigenlijk en hoe voorkom je het? En wie moet bepalen of iets nepnieuws is of niet? Een noodzakelijk debat, zeker in tijden dat er weer verkiezingen aan zitten te komen op provinciaal en Europees niveau. Een debat vanmiddag over nepnieuws in het Huis van Europa in Den Haag, georganiseerd door de Europese fractie van de PVV. En het komt niet vaak voor, naar mijn weten is het zelfs de eerste keer dat de PVV zo'n debatmiddagje organiseert. En onze Europa-correspondent Sander Verhoorn hebben we gevraagd om daar te gaan luisteren. Ik was er zelf trouwens ook. We kwamen elkaar daartegen, korte hand geschud. Alleen ik moest versnellen weg. Sander, bij het woord nepnieuws, dat is een woord dat Geert Wilders vaak in de mond neemt. Is een open debat, was dat eigenlijk wel mogelijk? Ja, en toch eigenlijk wel. We hadden ook een gevarieerd panel. Robert Jensen, Arnold Karskens, Sid Lucassen, die kritisch zijn op de traditionele media. Maar bijvoorbeeld ook mensen van die traditionele media. Mark van Assen van het Algemeen Dagblad en Carla Joosten van Elsevier Weekblad. En dat was toch eigenlijk wel een aardige discussie over het algemeen. Waarbij ik het interessant vond dat het toch wel een serieuze poging werd gedaan om iets heel bazaals te doen, maar iets heel noodzakelijks ook. Zeker op het moment dat je een fel debat gaat voeren over wat nou eigenlijk nepnieuws is. En daarover hoor je Arnold Karskens en Mark van Assen. Nepnieuws is volgens mij nieuws met de bedoeling om mensen te misleiden. En dat is vaak wat anders dan een foutje. Maar een foutje kan ook nepnieuws opleveren. Maar dan hoeft het niet altijd bewust te zijn. Hè? Het probleem hiermee is dat er van intenties worden uitgegaan. Dus het bericht wordt geschreven vanuit de intentie om te misleiden. Nou ja, als historicus weten we allemaal, denk aan de Riedler-dagboeken, hoe moeilijk het is om intenties te kennen. Je kent eigenlijk zelden een intentie van iemand. Dus laat staan dat je een intentie kan bewijzen. Dat is ook lastig. Tweede was trouwens niet Mark van Assen, maar Sid Lucassen, historicus die een boek heeft geschreven over nepnieuws in Europa. En de moedwilligheid, daar was iedereen het wel over eens. Dat moet wel aantoonbaar zijn. Hè? Dus je moet niet gewoon nieuws niet brengen, maar je moet bewust nepnieuws verspreiden om het nepnieuws te laten zijn. Overigens, Sid Lucassen had een boek geschreven over nepnieuws in Europa. Daar ging het debat dan toch wat minder over. Het was meer een algemeen debat over nepnieuws. Ja, iedereen is dan over eens dat het moedwillig moet zijn. Maar Margiel de Graaf, dus de PVV-europarlementariër die dit debat organiseerde, die nam aan het begin het woord. En die zei, zijn definitie van nepnieuws was bijvoorbeeld ook dat als je als nieuwsmedium bepaalde dingen niet meldt of onvolledig. Dus eigenlijk de keuzes die je maakt, dus als je iets weglaat, dan kan het in zijn ogen ook nepnieuws zijn. Ja, dat wordt dan toch wel erg ingewikkeld. En dat vond ik het interessante, daar kwamen ze ook niet echt over uit volgens mij. Maar wat dat betreft is dat element van moedwil wel interessant. Hè? Laat je het expres weg omdat je het bijvoorbeeld een onwelgevallige mening vindt, of dat die verkondigd wordt door iemand wiens politieke mening jou niet aanstaat. Ja, dan wordt het op een gegeven moment nepnieuws. Maar dat element van moedwil, dat moet er wel in zitten. En dat is natuurlijk, en dat is meteen het probleem, ook een beetje in the eye of the beholder. Zeker in dit soort gepolariseerde tijd. Ja. Ja, want ik weet nog wel, Margiel de Graaf is ook een PVV'er. Die zei ook van, ja, neem de gele hesjes in Parijs. Daar is veel te weinig aandacht voor. En hij suggereerde eigenlijk dat de NOS en de media, want je weet het, er werd heel veel over de media gesproken, dat doen, omdat eigenlijk wij willen verhullen dat de populariteit van Macron zo erg gedaald is. Maar dan denk ik, ja, ik lees dat toch iedere keer in de krant. Meent hij dat nou echt? Ja. Ja, jij kent hem beter. Ik denk dat hij dat echt meent. Maar daar zit een basis wantrouwen onder. Wat ook gemeend is. En dat is een wantrouwen in de journalistiek. En dat is natuurlijk een relatie die je over lange tijd opbouwt met journalisten. Vertrouw je ze? Vertrouw je ze niet? Op het moment dat je ze niet vertrouwt, ja, dan is het natuurlijk ook heel erg moeilijk om objectief te kijken naar wat er allemaal gebracht wordt. En ik geef het je te doen. Ja, ik woon al te lang in het buitenland. Maar zelfs NOS-journalisten in Nederland zullen niet alle journaals zien, alle radioprogramma's horen, alle teletextberichten lezen. Het is gewoon niet te doen. Dus dat is dan inderdaad lastig om je op basis van één item in het journaal een oordeel te vormen over wat er allemaal gebeurt. En wat ik zeg over de NOS, dat geldt natuurlijk net zozeer voor NRC Handelsblad of voor welke nieuwswebsite dan ook. En dat wantrouwen in de journalistiek, dat kwam eigenlijk, vond ik nog het meest duidelijk naar voren bij de moderator van het debat, Robert Jensen, die ik zelf in de wandelgangen ook een journalist noemde. Nou, daar gruwde die van. Luister maar eens hoe dat eraan toe ging. De waarderingscijfer van de pers en van de media is lager dan welke wereldleider dan ook. Carla heeft een punt. Dit is geen Amerika, hè? Ja, dat denk je niet altijd. Nee. Wie zijn jullie? Journalisten. Ik zou het ook niet leuk vinden als ik journalist ben en 70% vertrouwt me niet meer. Het Sociale Cultureel Planbureau onderzoekt het vertrouwen van media, van politici, van allerlei maatschappelijke instellingen. En de media doen het niet eens zo slecht. Ja, en dat laatste, dat was Carla Joosten van Elsevier Weekblad, die het Centraal Planbureau erbij haalde. Dan zag je wat grimassen in de zaal. Oh, dat wordt ook niet meer vertrouwd. Nee. Nee, en dat is natuurlijk een beetje de kern die onder al dit soort debatten en discussies ligt. Als je de instituten van een samenleving niet meer vertrouwt, ja, dan vertrouw je op een gegeven moment heel erg weinig. En dan zit het Sociaal en Cultureel Planbureau op een gegeven moment in hetzelfde schuitje als de journalisten, waarbij Mark van Assen nog dapper probeerde dat de journalisten over één kam scheren hetzelfde is als alle Tweede Kamerleden over één kam scheren. He, dat is gewoon niet te doen. Maar daar verzanden het debat op een gegeven moment een beetje. En dat vond ik wel jammer, want het is wel relevant. Hè, dat merk je al, dat je met z'n allen in een zaal zit en het gewoon eens eens probeert te worden over waar hebben we het over. En ja, daar heeft de PVV vanavond wel een aanzet toe gegeven. Ja, nee, wat mij ook opviel is dat er een soort eigenlijk een soort eis is en een soort opvatting dat iedere journalistieke uiting objectief moet zijn. En toen legde Carla Joosten, ja, vond ik terecht uit, van ja, laten we wel wezen, de meeste nieuwsmerken zijn bedrijven en die huren, zo maar zeggen, een redactie in. En die redactie heeft een kleur. En als je die niet bevalt, als die winkel je niet bevalt met zijn inrichting, dan ga je naar een andere winkel. Maar je merkte dat, ja, dat werd eigenlijk niet geaccepteerd. Nee, en dat het concrete voorbeeld was bijvoorbeeld nu.nl, de nieuwswebsite die onder zijn artikelen geen klimaatkritische, dan moet ik het even goed zeggen, commentaren meer toestaat. En daar werd schande van gesproken. En het fascinerende vind ik dat je dan vrij snel de roep om regulering hoort. Terwijl je ook zou kunnen zeggen dat elke vorm van regulering in het geval van nepnieuws meteen ook een gevaarlijke keerzijde heeft. Hè? Want wie mag dat dan reguleren? En wat wordt er dan gereguleerd? En ligt dan het gevaar van censuur niet meteen enorm op de loer? Ja, want dat was eigenlijk ook de aanleiding van dit debat. Hè? Dus de plannen in ieder geval van de Europese Commissie om dus wat aan nepnieuws te gaan doen. En daar zijn ze bij de PVV heel erg op tegen. Overigens, toen het ging over die plannen van de Commissie, waren dus juist de twee journalistieke collega's die zeiden, ja, daar wordt wel over geschreven door de Europese Commissie, maar die zeiden, zo'n vaart zal het niet lopen. En toen kregen ze de hoon over zich heen dat ze te laconiek waren. Zijn die plannen nou ook echt heel concreet, of is het inderdaad ook een beetje vaag waar de Europese Commissie mee bezig is? Nou, het is in die zin vaag dat de Europese Commissie zich natuurlijk ook weer niet overal mee bezig mag houden. Hè, want heel veel ligt bij de lidstaten. Ze hebben het wel geprobeerd met zo'n clubje EU versus disinfo. Weliswaar voornamelijk gericht op Rusland. Hè, de disinformatie, het fake news wat daar vandaan komt. Maar daar waren ook Nederlandse bedrijven en Nederlandse nieuwsmedia die daar ook van beticht werden. En daar is de commissie toen schielijk op haar schreden teruggekeerd. Maar ja, je loopt dus wel het risico dat zo'n grote institutie als de EU zich daarmee gaat bemoeien. En wie controleert dat dan weer? Ik vind, ja, die zorg die vond ik wel terecht. Ja, en dan nog even naar de NOS, Sander. Want Arnold Karskens was er ook, niet de grootste fan van de NOS. Hij zei, de NOS is misleidend. Nou goed, dat is dan nog een opvatting. Maar toen werd hem gevraagd, wat is dan de intentie van de NOS? Hè? Waarom zouden ze misleiden? En die tekst vond ik nogal ver gaan. Toen zei hij, ja, de intentie van de NOS is om blanke en christenen in een kwaad daglicht te stellen. En ze planten iedere dag een zaadje van haat. Wat dacht jij toen? Ja. Nou ja, ik dacht ten eerste, ik ben blij dat ik de hoofdredacteur van de NOS niet ben, want dan moet je daartegen verweren. En hoe verweer je je daartegen? Hè? Want was het maar zo dat er op een gegeven moment een duidelijke boodschap werd gegeven van wij moeten christenen negatief bejegenen in het journaal, dan kon je daar inderdaad tegen optreden. Maar veel vaker, en dat heb ik ook naar de hand proberen uit te leggen, zijn selectiecriteria veel platter. Hè? Op het moment dat wij bijvoorbeeld een zwaar item uit Europa, wat heel veel aan de kaak stelt, in het journaal proberen te krijgen op een dag dat er bijvoorbeeld een stint stilvalt op een spoorwegovergang, ja, dan kun je het wel vergeten. Dus dat soort triviale afwegingen spelen bij heel veel nieuwsmedia veel meer een rol dan ja, een politieke agenda. En de grap is een beetje dat daar in het debat, vond ik, toch ook wel begrip voor bestond. En ik vind ook wel dat de NOS, hè, die dan vaak op de korrel wordt genomen, ik vind dat ook wel logisch. Want wij zijn niet door de markt gereguleerd. Als je het niet met ons eens bent, ja, dan kun je niet ons niet kopen of zo, om ons op die manier tot een ander beleid te dwingen. Maar we zijn tegelijkertijd wel de grootste nieuwsorganisatie. Marcel de Graaf die zei ook van ja, voor veel mensen is het 8 uur journaal gewoon een eikpunt. Dus dan mag je ook extra tegen het licht gehouden worden. En daarom vind ik het ook, ja, interessant om bij zo'n debat te zijn. Alhoewel, ik had het er na de hand met de fractievoorzitter van de PvdA PVV in het Europees Parlement. Marcel de Graaf, we hebben ze namelijk al een paar keer genoemd. Had ik het erover wie dan moet bepalen wat nepnieuws is en wat nepnieuws eigenlijk is. En ook samen kwamen we er niet helemaal uit. Heeft de EU daar bijvoorbeeld een rol in te spelen? Nee. Heeft de Nederlandse overheid daar een rol in te spelen? Nee, ook niet. Heeft Facebook, Google of YouTube daar een rol in te spelen? Nee, wat mij betreft is de rol van de overheid te borgen dat dat medialandschap divers blijft. Dus dat het niet een soort monopolie wordt in de handen van één. En de NOS is al bijna een soort monopolie. Hè? Dat is echt een heel belangrijk punt in de dag dat mensen nieuws tot zich nemen. Kijk, daar moet je als overheid, omdat het ook door belastinggeld wordt betaald, wel waken dat het zuiver en zo objectief mogelijk nieuws is. Het probleem vond ik dat het verwijt nepnieuws krijgt altijd heel snel een element in zich. Jullie vertellen niet wat ik wil horen. Als er ergens een vliegtuig is neergestort, is het neergestort. Als het is neergestort omdat er een bom aan boord is ontploft, dan is daar een bom ontploft en dan is er waarschijnlijk sprake van een terroristische aanslag. En dan is dat helder. Maar op het moment dat het gaat over zeg maar een heel duidelijke politieke saus eroverheen, een kleur eraan vast plakken, met zielige huilende kindertjes die er dan ergens als acteur zijn bijgehaald. Kijk, dan ben je een grens over aan het gaan. En dat is het gevoel wat ik steeds vaker heb bij het nieuws. Het debat erover is nog lang niet klaar. Het debat eigenlijk wat helemaal niet zo heel vaak plaatsvindt. U heeft dat nu georganiseerd? Nou, het was natuurlijk een experiment. Hè. We hebben het nog niet eerder gedaan. Ik heb het ook andere partijen niet zien doen. Ik vind het nu na afloop nu al een geslaagd experiment. En ja, dat smaakt naar meer. Ja, en het is natuurlijk wat ongemakkelijk om het impliciete verwijt te krijgen dat je acteurs inhuurt, huilende, zieligende kindertjes. Maar dat je daar in deze setting met elkaar in elk geval op een normale manier over kunt praten, ja, dat vond ik eigenlijk ook wel pure winst. Ja, ik was er ook heel opgetogen over, want ja, de PVV organiseert wel eens een uitslagenavond. Maar een avond, een zaaltje, sprekers, mensen, vooraf een kopje koffie drinken na afloop en een leuk debat, heb ik nog nooit meegemaakt. Maar dit werd georganiseerd door de Europese fractie van de PVV, zijn die naar jouw idee ook opener dan de Tweede Kamerfractie? Het hele simpele antwoord is, ik ken de Tweede Kamerfractie. Nou, die zijn heel gesloten. Kijk, je merkt wel een zekere huivering voor de journalistiek. Wat is hun agenda? En volgens mij op het moment dat zij in de gaten krijgen dat jij eigenlijk helemaal geen agenda hebt, behalve verslaan wat er gebeurt, ja, dan zijn het gewoon normale politici als ieder ander, die dus inderdaad ook gewoon normaal een debat kunnen organiseren. Eigenlijk heel vreemd dat wij dat impliciet een beetje vreemd vinden. Ja, maar de koekjes waren superlekker. Sander van Hoorn, dankjewel. Groot-Brittannië moet zo snel mogelijk de Chagos-eilanden teruggeven aan Mauritius. Welke eilanden? De Chagos-eilanden in de Stille Oceaan. De bewoners van die eilanden moesten daar in 1965 vertrekken omdat Groot-Brittannië, de eigenaar van de Chagos-eilanden, de eilanden ging verhuren aan Amerika. Ik spreek erover met Marie Schoenmaker-Kooi, die zich als onderzoeker met deze zaak heeft bezig gehouden. Goedenavond. Goedenavond. Waar liggen die eilanden? In het midden van de Indische Oceaan, zeg tussen het Afrikaanse continent en Indonesië. Ja, en hoeveel eilanden hebben we het over, die groep? Het is één groter eiland en dan nog een 60 kleine mini-eilandjes. En zijn die allemaal bewoond? Niet meer. Die waren bewoond lange tijd, totdat die Amerikaanse legerbasis op het grootste eiland kwam en de Amerikanen geen behoefte meer hadden aan wat zij noemen pottenkijkers, en toen zijn al die mensen eraf gehaald. Dat is dus in 1965 gebeurd? Ja, in de jaren daarna. Ja, langzamerhand tot iedereen weg was. Waar zijn die mensen precies naartoe gegaan? Die zijn terechtgekomen in Mauritius, een eiland ten oosten van Madagaskar in diezelfde oceaan. En in de Seychelles, dat ligt daar ook. En uiteindelijk zijn ze wel een heel eind verderop. Het ligt ook in de oceaan, maar het is echt duizenden kilometers volgens mij. Ja, exact. Ja. En ja, daar weggehaald? Daar ooit nog terug geweest? Nee, zij zijn mensen die bijvoorbeeld in Mauritius voor ziekenhuisbezoek waren. Want er is geen ziekenhuis op die eilanden. Die werden verhinderd om weer terug te keren. Op andere manieren zijn mensen daar weggepest. En op het laatst zijn de laatste groep mensen met vrachtschepen weggehaald. en dus verdreven. En er is in 2006 nog wel een groep van 100 mensen die daar even een paar dagen mocht kijken onder strikte begeleiding. En later nog een paar hele kleine groepjes. En verder hebben ze nooit meer teruggekund. Ja, Amerika, zei je net, die wilde die eilanden hebben voor een militaire basis. En geen pottenkijkers. Was het dan zo geheim wat die Amerikanen daar doen en deden? Ik weet wel, het is een van hun belangrijkste bases. Ze kunnen strategisch daarmee ook eerder Irak, ook Afghanistan bereiken. En hoewel die 60 eilanden behoorlijk einde van elkaar liggen, wilden zij gewoon geen mensen hebben. Ja, en dat is nog steeds zo? Ja. Ja, bent u er wel eens geweest op een van die eilanden? Nee, dat mag dus niet. Je moet een militair zijn en dat ben ik niet. Nee, maar ook natuurlijk als journalist een verzoek indient, dan is dat gewoon onmogelijk om daar naartoe te gaan. Ja, onmogelijk. Ja. Je hebt wel gesproken met de oorspronkelijke bewoners. Hoe gaat het met ze? Ze zijn eigenlijk heen en weer geschud in de wereldgeschiedenis en weggeplaatst. In Mauritius, in de Seychellen, waar ze terechtkwamen, in enorme armoede terechtgekomen. Ze hadden niets meer natuurlijk, behalve die paar bezittingen die ze bij zich hadden. En pas jaren later is er iets van een compensatie geweest, en ook nog lang niet voor iedereen. Dus de meesten die leven gewoon in armoede. Ja, deze zaak is uiteindelijk terechtgekomen bij het Internationaal Gerechtshof in Den Haag. En dat hof oordeelde dat Groot-Brittannië het bestuur over de Chagos-eilanden moet beëindigen. Gaat het ook werkelijk gebeuren? Het was een advies, zoals het gerechtshof altijd afspreekt. Maar het is wel, het legt wel de vinger op de zere plek. En het is wel een schande voor Groot-Brittannië wat hier nu naar boven wordt gebracht. Ja, want Groot-Brittannië die verhuurt die eilanden aan de Verenigde Staten. Zijn de Verenigde Staten niet nu zover dat ze zeggen, ja, eigenlijk kunnen die mensen best wel in de buurt van die basis wonen? Dat kan toch eigenlijk helemaal geen kwaad? Ja, het zou goed zijn. Maar of ze dat doen, dat weet ik niet. Nee. Dus eigenlijk is er nog steeds heel weinig hoop voor die mensen. Ja, ik denk wel dat het heel veel uitmaakt dat hun recht wordt uitgesproken. Ja. Ze hebben dus al jaren gevechten gevoerd, ook in de Britse gerechtshoven en in Amerika geprobeerd. En altijd zijn ze uiteindelijk weer teruggeworpen. En nu is er wel een duidelijke uitspraak. Dit was dus onrecht. Ja, hebben ze er zelf geloof in dat ze ooit weer teruggaan? Ja, ze hebben zelf groepen in ieder geval, wat ik heb gehoord in Mauritius, heel enthousiast gereageerd. En maken ons klaar voor terugkeer. Ja, maar inmiddels zijn er ook kinderen geboren van die mensen, ja, die oorspronkelijk geboren, die kennen die eilanden helemaal niet. Nee, maar ze hebben wel, er is heel duidelijk, ik heb ook veel kleinkinderen zelfs gesproken. En voor veel van hun zijn die verhalen heel duidelijk overgebracht. Ja, dus ook die verlangen terug naar die eilanden. Ja, of een groepen mensen zeggen, we willen daar weer wonen en een nieuw bestaan opbouwen. En anderen zeggen, als we in ieder geval maar gegund krijgen om daar terug te keren bij tijd en wijle. De principezaak, gewoon om het terug te kunnen. En ja, en ook omdat voor velen van hun zijn de graven van hun voorouders heel belangrijk. En die liggen er dus overwoekerd bij, zoals ze ook hebben gezien tijdens dat ene bezoek. Ja. En dat zit hun nogal dwars. Dat begrijp ze dat, ik, ja. Ja. Het zijn ook prachtige eilanden. Ik heb de foto's gezien. Mensen, zoek ze even op uw zoekmachine. Het zijn echt prachtige eilanden. Marie Schoenmaker-Kooi, dank u wel voor deze toelichting. Dank u wel. Take a good look around you. Take a good look your body. Martha, my dear, van The Beatles. Het is 5:12. En ik zei, praat Nederlands met me, even Nederlands met me. Mijn gevoel zegt mij dat wij vanavond samen zijn. Deze week werd bekend dat de Vrije Universiteit te Amsterdam stopt met de studie Nederlands. In het oog de komende dagen een serie over het belang van de Nederlandse taal. Vanavond met rapper Atje. Goedenavond. Goedenavond. Ja, Atje, hoe belangrijk is de Nederlandse taal voor jou? Het is voor mij eigenlijk alles, omdat ik het heel veel gebruik in mijn werk. En wat het mooie eraan is, is dat de woorden lenen zich heel erg goed om gemixt te worden met andere talen. Tenminste, dat is wat wij als rappers allemaal een beetje doen. En dat komt denk ik doordat Nederland gevuld is met zoveel verschillende nationaliteiten. En vooral dan in de Randstad. En in de rapmuziek hoor je gewoon heel veel nieuwe combinaties en nieuwe manieren van het gebruiken van het Nederlands. En ik denk dat ik dat te danken heb aan het feit dat Nederlands mijn basistaal is geweest. Ja, dat is echt. Want een Engelse rapper gebruikt minder vreemde woorden? Ik denk het wel. Ik denk niet dat het. Ik denk dat het gewoon ligt aan de multiculturele samenstelling die hier is in Nederland. Omdat je. Als je in Amerika bent, dan weet je 9 van de 10 keer niet per se waar je vandaan komt, behalve het feit dat je donker bent. En hier in Nederland weten we allemaal, ik ben Surinaams, ik ben van Curaçao, ik ben van Kaapverdië, ik ben van Marokko. En al die invloeden brengen we met ons mee naar Nederland. En tof genoeg kunnen al die mensen met elkaar omgaan en delen we samen een soort van nieuwe taal, en dat is de taal van onze muziek. En dat vind ik heel mooi. Ja, en heb je een voorbeeld van dat soort nieuw Nederlands, om het zo maar eens te noemen? Wat er vaak gebeurt in het Nederlands, in hiphop op dit moment, is dat er woorden omgedraaid worden. Dus het woordje snel wordt dan in een rap lens. Ah, en is goed om te weten. Ja. Zo heb je er echt duizenden verschillende manieren waarop er gesproken wordt. En voor elk ding hebben we nieuwe woorden. Voor geld hebben we woorden zoals saaf, doekoe, ot, papier. Je vindt gewoon, we proberen zo creatief mogelijk te zijn, omdat je zeg maar, als je alleen de woorden hebt die in het woordenboek tot de beschikking zijn, dan komen we allemaal met dezelfde woorden en dan zouden we ook met dezelfde liedjes komen. En ik denk dat doordat we creatief zijn met de woorden die we al hebben, creëren we ineens nieuwe woorden, waardoor het spannend blijft. Ja, en deze belangrijke Nederlandse taal, die ook dus creatiever wordt door rappers, die wordt dus niet meer bestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam. De Vrije Universiteit van Amsterdam. Vind je dat erg? Ik vind dat erg, want niet per se. Ik heb net een beetje erover nagedacht en natuurlijk is het maar één school die ermee stopt. Maar ik schrijf heel weinig. Dus ik weet zeker dat mijn grammatica op heel veel punten fout is. Dus als dat gaat stoppen, dan denk ik dat straks heel Nederland het misschien wel kan praten, maar niet meer kan schrijven. En dat willen we niet. Dankjewel. Dat willen we niet. Nee, ja. Rapper Atje, dankjewel. Oké. Dit was het Oog op Morgen van woensdag 27 januari. Morgen zit hier Lucella Carrasso. En zometeen hoort hij op deze zender Nooit meer slapen. Gute Nacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Ziet u op tegen de oude dag? Ik ben Hans Dorrestein en in het rimpelperspectief mijmer ik over vergankelijkheid, maar ook over brilpoetsdoekjes en gebakken aardappels. Het rimpelperspectief, nu in de boekhandel. Hoort u dat? Het is druk bij de Nederlandse supermarkten. De groei zit er goed in. Dan gaat het ook goed met beleggen in supermarkt vastgoed. Supermarktfonds Nederland bezit 25 supermarkten door heel het land. Het fonds bestaat sinds 2010 en biedt een stabiel direct beleggingsresultaat en 2 keer per jaar een uitkering.